الرسول الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قائل سوم درس الشريف بيان أنواع المصنفات في الحديث. بيان أنواع المصنفات في الحديث. يعني بيان فائدتك في بيانك هما كتاب هائك در علم حديثة در فن علم حديثة آیان تصنیف کنن میترن، تعلیف کنن میترن از چند قسم، چند نوع علم حدیث که گیای بسیار قسم و بسیار نوعی دارن. خلاصه انواع مصنفات فی الحدیث آیان سوی دو قسم، سوی دو نوع. یعنی علم حدیث این داریه کرسته سی دو قسم قرار گیریش و سی دو علم کنایی درسته. اولین نوع از مصنفات الحدیث جوامع، جوامع، الجوامع. الجوامع جمع جامع، جمع جامعي، لفظ جامعي جمع. باصطلاح المحدثين جامع هما حدیثی کتابی نامکنن که در آیه تها هشت مضمون دیگی. هشتی مضمون ها یکی شک آیه تها سیرت بیان دیگی. إنه عن حضرت صلى الله عليه وسلم حياة الطيبة حالات واقعات بيان بذي سورة مانا مشي. دوم عليه تها آداب بيان بذي إن آداب زندگي مثلا ورده وزندگه وفاداره وفوشره فلان. سيمي عليه تها تفسير بيان بذي قرآن پاک چیزی تفسیر بنا کتاب توکا بطور حدیثان بیان میدی. چارمی در آیت توکا تحسن اقالیل بیان میدی. پنجمی آیتها فتن بیان میدی، فتنیان زمان ایشی آیان. ششمی آیتها علامات قیامت بیان میدی، اشراط الساعت. هفتمی آیتها احکام و مسائل بیان میدی. هشتمی آیتها مناقب و فضائل صحابه و دیگران قصه بیان میدی. قسم علم هر کتابی که آیا ای هشت قسم علم آکتو کا موجود ہے آ علم نام آ کتابی نامکن جامع چانچے گئے شاعری بطور شعر ہم جمع کتنشان سیر و آداب و تفسیر و اقاید فتن و اشراط و احکام و مناقب. حدیثی کتابا ہر کتاب ایک آئی علماء نوشتہ و آئیتا ای ہشت قسم مضمون روایات و احادیث در آئی ہستا آت کتابی نامن بر استراحشان جامع آئی خوب اولین جامعی کے در ای امتا نوشتہ ویتا مشہور بجامع معمر بن راشد امام ظہری رحمت اللہ علیہ شاگرد نے یہ واجہ اول صدی تو کا ہمیں جامع نوشتہ جامع معمر بن راشد مشتصر آئی جامع سفیان ثوری آئی کتاب نوشتہ مشتصر آئی جامع عبدالرزاق کتاب نوشتہ بتا خلاصہ قریب ہشت و ہفت کتاب جامع در ہما راست زمان نوشتہ بتا البتہ چیئے سے حاصلتہ یا کئی جامعیں دو کتاب اتفاق آیاں جامعیں یکی بخاری شریف یکی ترمیزی شریف ترمیزی و بخاری شام ہر دو یہ دہی علمان ہشتی علمان دران چوکا موجود ہیں ہشتی قسمہ موجود ہیں چمیلہ بخاری شریف ترمیزی شہر من جامع شمارا سحاستی تھا صحیح مسلمی بارایا اختلاف شکتا بعضی آیا جامعی قرار داتا بعضی آیا جامعی قرار نداتا بلتشیا کرتو کا تفسیر کتاب سر کم ہے لیکن صحیح اشیاء کے صحیح مسلم ہم جامعی شمار یہ نتیجہ یہ بقدر ہے سحاستیا سنگ تا جامع بخاری تلمیزی مسلم شان سنینان جامع آدھر اس سے دیگر کرتن چی سحاستیا آن جامع نے ہم پکت سنن دومی قسم المصنفات فی الحدیث الانواع مصنفات فی الحدیث قسم دومی نام السنن السنن خوب حالا السنن کجا کتابان نام کنن در اصطلاح محدثین در اصطلاح محدثین سنن هوا کتابان لقبینو نام که در آیان تا احادیث به طریق ابواب فقهیه یا مرتب کنند بودتگم یعنی هر کتابی از کتب احادیث که در آیه تا احادیث به طریق ابواب فقهیه یا ترتیب بیان بودتگم تیار بودتگم آن نام کنند سنن قدیم زمانہ شنامش کو ابواب آخرہ شنامہ الان سنن کنن سنن السحا ستا سنن چار سنن نسائی سنن ابو داود سنن ترمذی سنن ابن ماجہ امام ترمذی کتاب ہم جامعی بے اعتبار ابواب سننی ہم چمی لہذا یہ چاریں کتابانا سنن وشان پرچکشن شروع ترتیب احادیث مثل ابواب فقہ و ایہر چار مشہورا میں سنن ارمعہ سنن ارمعہ شاید نامو کرنا تو سنن بسیار دیگه ها بل مشهوری سنن که آنان به درس وانا همین چهارانا تو سنن بهقی ها، سنن دارمی ها، سنن دارقطنی ها، سنن سعید ها، سنن ابن جریجہ، سنن وقیہ، بسیار سا نوع سوم از انواع مصنفات پی الحدیث المسانین، المسانین، المسانین، المسانین جمع مسندی، مسند تاریخ، مسند ہما کتب حدیثی نامکنن، ہما کتب حدیثی، ہما کتب احادیثی آئین نامکنن مسند کہ در آیان تہا مصنفا احادیثا بترتیب صحابہ یافتا کہ ہما مصنف در آکتاب دوکا احادیثا بترتیب صحابہ جمع کتا، یعنی معنیش یہ کہ ایک صحابی ہے نام کی آرتا، یہ صحابی چنچ مرمیات از جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یا بری ایک راوی تمامی مرمیات جمع کتا گتا. یہ شخص مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے انچ مرمیات ہیں، ہماری مرمیات ہیں پشت سر ہم ذکر کرتا تا تمام اب انہوں گوشتے گئے مرمیات مثلا عمر الفاروق اب آئے تمام ہم ذکر کرتا برو تا باخر برسی ایمان آئیشی کہ مسئل مسانید ہما کتابانی ناما کہ در آنی توقع احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بترتیب اسماء و نامان صحابیان جمع کنگ بتر ہم چوہما ہر یک راوی ہر یک صحابی نام کے حتا تمام آئی رو آتا ہی اجارہ جمع کنگ بس آنی دھم خیلی بسرا اور نوشتہ بتر درے احادیث دہا مسند نعائم بن حماد مسند عثمان بن ابی شیبہ مسند اسحاق بن راہوے الاحاد القیاس مسند اسد بن موسیٰ مسند فلان مسند فلان مسند فلان بسیار چارمی نو المعجم المعجم جمع آئی معاجم المعجم یا المعاجم المعاجم ہمان کتب حدیث یہ نام کرنک آنتہا ہمان محدث کہ ہمان کتابی نوشتا آیوت شیوخ اساتذہ ترتیب مطابق احادیث جمع کتا مثلا یک شخصی آیا ده استاذ ها آیا ده شیخ موجود در علم حدیث ها آیا یک استاذی حدیث ها هرچی آیی که جوانتا آن پاک یک پارگی تمام یاری تیاری تمام شکا اب دومی شیخ ایگان پلاہن شیعی علی ترتیب تمام شکا سیمی شیخ ایمشی شان نام کنا معاجم موجم دریف اللہ کہست امام تبرانی رحمت اللہ علیہ سی موجم نوشتا موجم الكبیر موجم الاوسط موجم الصغیر بسیار دیکھ موجم نوشتا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ آواز فرمائی کہ موجم ہما حدیثی کتاب نام کرنے کودا بطب کے ترتیب حروف تہجی آمسنب احادیثی آئی نبتت حروف تہجی مثلا علی با تا سا ہر شیخی کا یہ اولا علیف یہ تا اولا ہمو کہا جس جمع کا دوم ہما شیخ ایک بی اولا کہ اسم تو کا یارتا ہم آن جم کرنے سامتی علی حاضر قیس آوازہ بشی موجم ہمیں قسم حدیث نام کرنے کے آیان پر یہ نحو آن جم کرنے پنجم قسم المستدرک مستدرک استدراک ماده استدراک معنی یک چیزی که یک مرنوی آیا جمع کتر چیزی بل چیزی دیگر چی دست آیا منتر آیا جمع کنگ نبودگم این شخص نو همه شخص کتاب همه احادیثی که چنانی پوت بودگم همه آن زوری جمع کن تیاری تشمو داشین نام کنم مستدرک نشیا استدراک کو دریافت کو ہم احادیث روایات اکتب کی ایک کتابتا انجام کو بدا چونکہ مستدرک لصحیحین ہستے ہیں کتابی کے بخاری مسلمی تہا احادیث ایک بشرتی ہے بزرگوارانے بسیاری چھ دست آیان پوت مجتا یا مسلمی آیان جم کتاب ہمانی شرائطا بدا این نام کتاب مستدرک لصحیحین شن نام کنا مستدرک چنانچہ مستدرک حاکم نشاپوری مستدرک فلان مستدرک فلان مستدرک اللہ صحیح ہے یہ میں مانا انچی اگر مصنفی چیزی احادیث در کتابہ کے مطابق ہماری شرطہ مطابق ہماری مضمون امبر ہے آئی دستا نہیں ہاتے گا کہ آئی جام بکن منتے گا حالا یہ گوڑی مردی ہے چاری ای احادیث اکثر گوئے صحیح مسلم حدیثان ورہا بخاری حدیثان ورہا ہمان شرطن مطابقا بلی واجان پچی جام لگتا گا نو آئی چند بلا جمشکن شانا نو آئی نامکا مستدرک علی فلان علی فلان ششم قسم المستخرج مستخرج چه استخراج یک چیزی آئی چه جانب وقت خارج کن یا سند یک چیزی یاری کمی اکتاب یه دوکا نیست مثلا یک مردی چاری ایک کتاب دوکا کاسم حدیث بسیار یار تردیم کتایا بلے دیکھ بسیار حدیث منا یادن کہ آ حدیثانا ایک کتاب والا استخراج نکتا ہے انشان تخریج نکتا مجھ کتاب دوکا نیا فرانا تو لہذا نو مصنف چون کہم یہ شخص کے دومی کتاب آئے لگا آئی نو ہمیں حادیثہ بہنچے سندی روایت کیا خود مصنف واسطہ نہیں ہمیں مردی جندے واسطہ ہمیں صلی اللہ بارت رسینی تجا مصنفی واسطہ ودنیستے شن نامکنا مستخرج کہ در ہما کتابی شرع یک چیزی دیگر روایات جمع کن تیاری که آیا مصنف واسطه در آسندانی این مرد جانب ور چیزی دیگر اسناد داری و مانش یاری تو تخریجش کن یاری همودش ملحق کنشی نام کنم مستخرج چند صحیح مسلمی شرع یک مستخرجی علامه ابو عوانه یا نوشته علا حاضر قیاس دیگر کتاب هفتم قسم الاجزاء الاجزاء جمع جزء اجزاء جمع جزء این جزء معنی حصه یک مسئله یک جزوی مسئله الاجزاء هما کتاب نام کنه که یک مصنفی بزرگواری مثلا در مورد یک مسئله جزئی ای کنجکاوی که در این مسئله جزئی چین چو حدیث میں کتابان جمع بودتگی حتی اما تمامی احادیث که در مورد همین مسئله جزئیه درست آنها یک جزوی اتها یک رساله اتها همه حدیثان تمام جمع کن که متعلق با همی یکی مسئله جزئیان شی نام کنن این محل اتها جز اون جمع اجزان الجز شی نام الجز اون جمع اجزان مثلا امام بخاری رحمت الله علیه کتابی داری نام تی جز القراءت جزء القراءات معنیش این که امام بخاری یا قراءات خلف الامام بارا سوره فاتحه وانگا پشت امام قراءات خلف الامام واسطا هر حدیثی که در باره قراءات خلف الامام یه تگن تمامان درتم یه رساله جمع کتا نیشتگن نام کتا جزء القراءات به حقیقه همی جزء القراءات نیشتا دیگه که بخاری هم دیگه جز نیه نوشته نامه بتا جز رفع الیدین براهی رفع الیدین هر حدیثی کی حتا آیانه یا جاگه جم کتاش نامه کتا جز رفع الیدین الا هذا القیاس دیگه در این مورد هم نوشته بود هشتم قسم المشیخه با خواه آخر همه تای مربوطه المشیخه المشیخه همه کتابیه نام کنن که یک شاگردی و تی چند شیوخه یا یک شیخیه احادیثی که با آیه رسیتگن دوستان زیوی جمع کن یا جاهش یا رسالی اتحا نویسی نام کن المشیخه یعنی مانچک شی این رکتاب تو کا رسالی هر احادیثی که جمع اتنا از من شیخ یا از من چند شیخ شما جمع کرینا چند امام ابن البخاری هم یک کتابی هم مشیخت ابن البخاری مشیخت ابن القاری مشیخت ابن شازان الکبرا این هم هستن نهمی قسم الافراد والغرائب افراد و غرائب مانا چھیں افراد ماہ ماہ حدیثانے کے متفردن یا کیا حدیثیاں بیشتنا غرائب ہم جمع غریب ہیں یا نادر نادرین یا روایت جمع ہوئے اصلا افراد و غرائب ہما کتب حدیثی نام کنا کیا راوی ہے ہما حدیثان ایک آراوی در آحدیثتوں کا متفرد ہیں دیکھے راوی انہی امرہ نیست ہیں چونکہ یہ شیخ در این روایتوں کا غریب ہیں متفرد ہیں دیکھے امرہ ہنی ہیں چونچہ علامہ دار قطنی یہ کتابی ہمچنی ہے نام کتاب الافراد میں دار قطنی دهمی قسم التجرید التجرید الف تا جیم ری دا تجرید سما کتابانی نام کنند در علم حدیثا احادیثانی سند و احادیثانی مکررین روایتان پا دور کنند گفتگا فقط هم احادیث واجه جندا چمود گرگ بودتگ رواگ بوده تا چما صحابی و واجی جند آگرگ بودتگ رواگ بودتا و اگر همی حدیث دو جا سه جاہی آتا یا جاہی آرگ بودتا آدھے جاہاں چی کنگ بودتا حضرت کنگ بودتا این رولی کتاب نام کئی کنگ تجری چون شمیدی ما یا تجرید کتابی مشکات تجرید جمع شکات والا ہے نہیں کہ حدثنا پلان ان ان پلان ان ان پلان ان پلان بس مش انا انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول انا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس سند پہل دور دا مجرد کو چھ سند دا درست تمام صحابی جندیا تو چارے یہ حدیث کی دیار تا کہ جو ہے نے اور کلی تکرار نہ کر شن نام کنا تجرید از سند خواہ مجرد ہیں از تکرارا ہم مجرد امام بخاری بلاہ کتاب علامہ زبیدی حنفیہ تجرید کتاب یہ تمامی بخاری علامہ زبیدیہ چمشکاتا ہم کم دل کتاب یہ تمامی تکرارانا سندہ پہر احضاب کتاب یہ مجموعہ جو کتاب علامہ قرطبیہ مسلم شریف ہم جو کتاب اب دیئے ہاں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ دیئے بخاری مسلمی ہیں تجریدی دوری نوشتا ہر دن یازدہمی التخریج یا کشماش کم المستخرج دیگری التخریج دیگر کسی خوب متوجہ التخریج یازدہمی تخریج ہما کتابی نام کنا کہ یا کتابی مثلا جلوتر نوشتر بودا و ہما کتابی کہ جلوتر نوشتر بودا آئیتها حدیث معلق یارک بودتا یعنی آئیتها کسی سند نیر تعلیق معلق یا حدیثان بی حوالہ یا رکھ بودتا گن در آخرش حوالہ نیک چکو جا کتاب آگے رکھ بودتا من دیگے شخص پیدای بی ہمی حدیث معلقی ہمی کتاب معلقی حدیثانا سنددار تھا ہمی کتاب کہتا بی حوالہ حدیثانا حوالہ دار کند شی نام کہے بود تخریج بی یہ مردہ خارج کو سندانشن درگئے خارج کو شن حوالے آنی درگئے چونچہ مشکات آیا کہ تخریجی ہستے ایک عالم یہ نوشتا ہم ایک منگوہ نبشہ مشکات ادا سندہ گئے صحابی عالم نہیں نوائی تمامی اللہ ممیر اکشاہ مصریہ نبی آئینو ای حدیث ہر حدیث سرا چمود گرتا چکو جا صاحب مشکات ودوانتا چمود گرتا بورتا بورتا صحابی رسانتا چیمی ہم معلق ہیں زورتا متصل کتا آخرہ بسا جا رہا امام صاحب مشکاتا حوالہ لداتا آئی آخرہ ہم حوالیان ہم نوشتا کسی پلان کتاب آیا تا یہ حدیث پلان کتاب آیا تا چی پلان کتاب آیا تا چی نام تخریج چیمی سندانا حوالیانا ای جمع یا مثل تصور کا ہدایہ والا مکشم صاحب ہدایہ پیخی کتاب آواجا حدیثان و طور استدلال یاری وقتی کہ مسائل شروع کان حوالہ نیاری اصانت کا محکم نیاری باقادہ نو علامہ زیلائی رحمت اللہ علیہ نسی آئی کتاب بلاہیں ہمی ہدائی حدیثان زورت تخریج کو نامے کو نصب الرایہ پی تخریج احادیث الہدا ہدایہ نو آئی ہمی کار کو ہر حدیث کے صاحب ہدایہ یار تک آئی حوالہ نہیں آوازا حوالہ آن پورا نوشتا سند نہیں سندان مکمل نوشتا اب ہمیں نصب الرایہ لتخریج احادیث الہدایہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ مختصر تر کتا برخاشی ہدایہ شما جنزلی کے نوشتا ہے الدرایہ علی تخریج احادیث الہدایہ اب اسی کا سے علامہ ابن حجر اسقلانی شاپئی گنگ شیف چوا تخریج زیلیات اختصار انتخاب ہوتا سنید بسیار انچین کتاب کسی علامہ زمخشری معتزلی تفسیر کشاف نوشتا منین تفسیری بلاغت و معنی تا استاد زبردست ہیں احادیث ہم ہر جا اشارہ یاری بلے تخریجی نکتگان دیکھ عالمی زبردست ہیں پادہت اشارہ درست آنے تخریج کتاب کافی و شاف فی تخریج احادیث الکشاف نام کتاب بسیاری امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم نوشتا احادیث یارتا تخریج کا محاکو نکتا گا علامہ عراقی ایسرا تخریجی براہی نوشتا علامہ کلسن زبیدی حنیبی آئی براہی تخریجی نوشتا اکسرا زبردست انتمام احادیث ایک ادر احیاء روم یارتا گا درست ان تخریج کتا انشان نام کنن تخریج دازدہم کس دازدہم انو کتب الجامع ہے کتب الجامع کتب الجامع ہما کتاب نامکنہ کی ایک مصنفی دو کتاب از کتابہ آئے گزشتگان کہ جدا جدا ہے ہر دن جمع کام میاد ہے کستن جاہش جمع کرتی یا مجموعی درست درست کام چونچہ الجمع بین الصحیحین امام حمیدی جمع کتا امام حمیدی صحیح بخاری صحیح مسلم ہر دنیا یا جہین کتا گم باقا دنوہن یا کتابی جمع بین الصحیحین جمع بین الفلان علامہ ابن اسیر جزری یا کتابی نے نامے کو جامع الاصول جامع الاصول مالک صحاح ستے درست یا جا جا تیار کتاب تو نے شش کتاب گردہ کتاب چن نام کنا جام بسیار دلی پنہا نوشتے ہوں گا خیر این دوازده سیزدهم قسم الفهارس الفهارس فهارس جمع فهرست جمع فهرست فهرست فهرست فهارس فهارسی مانا چیئے الفهارس الفهارس ہما کتابانی نام کرم کہ چند کتاب ہے حدیثانی پہرست جنوشتا یا تقبل مردمی چی کتاباں یا حدیثی کی تخریج کا مشکل پیش ہے میں چکہ شما بچاری ایک کتاباں اشان ای حدود آئیت بچاری پہرستی نوشت اشان نوشتا اشیاء کم بچاری ہو اے انواع علم حدیث پلان سبائیں پلان پلان سبائیں پلان پلان سبائیں انشی نام کہیں پہر پہرست الفهارس جمع فهرست نمانا عشق اونا مثلا بخاری سما سته دنیا مردی مثلا جمع کن درستانی آنی فهرستانا حدیثان جمع کن کنو اود فهرست احادیث که جمع کنن چون کنن یا حدیث اولی لفظ زوران اودا من نشان دیان که این حدیث که هستم بخاری فلان صفحہ فلان جہیاتا مسلمہ فلان فلان جہیاتا ملان فلان جہیاتا فلان فلان جہیاتا یہ حدیث ہے یعنی کہ اولی کلمہ یہ حدیث ہے ہر جہمی یک یک اب دومی ہن چو سیمی ہن چو چارمی ہن چو شنامکن الفہارس چونچہ علامہ کوسری شاگردی انام فہارس البخاری تمام نشتا چ اول تاخر بخاری فہرستا آخری کتابی جامع ترین کتابی در این موردہ کا فہرست نوشتگ بوتا آئی یک کتابی کہ در حفظ جلدے تہائے نامنتی الموجم المفہرس لالفاظ حدیث نبوی مدر سے آہستن کتاب ہمارا ہے چکہ یہ چی پوری کتاب آقادہ حفظ زخیم زخیمین جلدہ ہم لوگ لوٹی ہیں یہ آغایا در ایک کتاب در ایک پہرست ہا کسیم چینچو کتاب آزور تک آن پہرست جمع کتاب سہاستہ بجائے ہوا سہاستہ ہاں ہور کتاب مؤتا امام مالک پہرست ہو رہے ہیں سنن دارمی ہو رہے ہیں مسند احمد پہرست ہو رہے ہیں چند یعنی حدیثی کتاب ہے درست پہرست در این مجموعی تہا جمع نو امردی لوٹی کہ میں مثلا معتا امام مالک آپ پلان قسم حدیث بگن نو ہمیں پہرست ہیں ہوا باب بچاری باب العلب باب الباب باب التا باب فلان هر حدیثی که اولا مچی ایتا همه باب تلوکا چاری تو هو آسان آسان در کبی باقا لحظ مشکل نید حالا شی جمع کنو بلنی شما حیران دیکھ چونی یعنی انگلیسی حالا دکتر وینسنک دکتر وینسنک اشی سربراه هندرستانی البته چی چند مسلمان شان با هم دیگر کسی یک مجمعی درست کده دیگه چند چی بودی هم جنسان بله مستر جمعی ویدس نکن همشی ها که هستن یه سر کشی کده که این کتابی نوشتم ما یک شبه کتابان انگلیس ها این چو واقف هم باقا هستن یه کلر احادیث دو کاری هستن یه همیتی انجام داده بر ایما آسان آسان نکده چیشی ها مستر این پهرس چیوید ننوشته کسی باشی برگر دیگه که ما آگه نه چشمه علومه شما محلوم نهید چهاره یکی از می علمای دیبن دوشی من رفتو لندن این کتاب خانه یک کنار من بستو من دیم مزا کتابیش اسلامی کتابا تفسیر مفسیر انت آدگر انت نو اتفاقا من یا تفسیر دیست ملی خیلی مزن تفسیر کریم ہے 20-30 جلد ہے تفسیر میں مور پوشتا چارل ملی مردی بنام فلان نوشتا ہے بل این نام بشه انگلیسی نامی مہما کتاب خانہ والا جس کو اسی کتاب مصنف کہیں ہمیں منچر ہمیں نامی گئے انگلیسی خدای در رای زن تا نوتش بگنده من گفتم چیزه بله یه مفسر بشتی بله دمه جوانی چی بیدیم چه کاسته اقیده بشتی انگلیسی مسیحی این مسیحی و بای قرآن تفسیر این چکیسی چی نوشتی ایش مرده که من وحات زنگ جمعی مرده من بگنده آمرده جز زنگی دیر نوست مر سواره و تی خصوصی ماشین آید من آی ملاقات کن مها انگلیسی بلدتم آی گبل جد خودا ما بایی تفسیر مالتاییم بشتی بله من نوشته در چند مدت نوشته بشتی در هفت سالی کل یا شش سال چی جمعه نوشته مگا تر گلیشی چی کار هستیم بشونی تفسیر قرآن میگیش مخصوص را قیمت میگیشی و تفسیر می تفسیر هم تر چی بشتی بله ما علما دنبال کنیم مار کار آینی مذهب که ایگه نکی نه ما لوٹه که هر علما بزانی هر علمی بی هر کسمی مسیحی می یهودی علم حاصل کن یهودی آدگیر علم حاصل کن در علما نبار انسان کوتا هر بود و نهداری یک جل بیچم شام نیم چسکو تو من لگ تو آیه چاره را سوره انعام آیتی هم مشکلی هی حتی چند توجیحات انتی من دیم آیه دنی آیه من چارو مردم بابا چه احسان هنچین تفسیری کتر گاهی چه امام راضی گری گاهی چه آدگ مصفصر گری من گاهی چه آدگر گری اف آخره وطی هم نظر ظاهر کن تفسیر قرآن من چوسکو باید چه این مردی یاد داشت حافظه هم هستین من گوه که پلا آیا آیی تو چوت تفسیر کتر بودی نزلی چوت ظاهر کتر من کتاب در بس من دیست پوری بیانی که گوشتی که ایر آر مشیه امام راضی یه توجیه کتر من نوشتا امام قرطبی یه توجیه کتر من نوشتا از مفسران شما می لندنی دیگه مفسر انگلیسی یه توجیه کتر بود من نوشتا من بود یه نظر ظاهر ما نظر دریاد یه کم باتا می علوم با خیلی کنجکاوی کنم با تمرین کنم ایش علوم با یک مرتبه یکه سیاه دنیا زحمہ زمانہ حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ زندیت واجہ تازہ زاہدان مرتقہ من واجہ روشہ مجردہ گلیہ پدا سرباز کنم یک دماغ چوک موکان گندور پدا شان راضی کنو یارم من ایک نیابت واسطہ رہ دا قیلی دیر زمانہ مولی عبدالعزیز ہمیشہ معاصرتاں پیدا ہوتے رہتا چی وہ ہے یا ہم نور کی پیدا ہوتے رہتا ہے چی بشلو کتا مولین نور محمد مولین حمید ایوازاں ہوتا لکن چوک کتا ہی چلو کی بھیر چی ہوئی دی راہ روکش نظام پشیرشن تقریباً پنجاہ خورد سال دلوتر ہیں آواقا مجھے ایک شفی ایک سیاہی یا چی ہندوستان حمود پانگمان مام چونک اردو بیدتا ہوں یا کس طرح لیا پانگمان من شی جس کو تو چو کجا آیا ایسی اوٹ قصہ یا احمد معلوم بود کہ مرد قصہ یہ کہ اطلاعات جہانگر دیا اصلی مرد ایک ایسی ہندوستانیت بل آیا در چند کشورہ رتو اجازہ و حالات تحقیق هست یکی ایران جوزا ایران یا تگا تو تحقیق دیگو من منکشه بکو بیان نکوت من دست کت این سیاه ها کنه تا عذایب چی دیسته کشم عذایب بسیار دیسته در یک کشورهای اروپایی هندوستانی شمالی خاورمیانه و پلان مشاند رو دیسته نو که مرد چون پیش تراشت رتا مده چون ما شکنه گتا باید چون نزدیک سفید سیاه و مخلوط ها نو کسی یا من یک عجیب ترین چیزی هنچین دیسته که من چی ود ترجم کنم چی گوشتی من در اروفای تحال نامیگه پلان شهر پلان جاگه می سرکبتا اتفاقا تازیری هندوستانی همون بودتا من پانک همشی رفتم و آشنا بودتا ورشی منا شبا همون شامروتی کتا منا گوشتا بیا من تر یه جای هنچین مرون پرشت صفتی انسان گنده ودا که آیا نماز بچی ترجیه کنن شما مسلمان هم حیران بود من گوشتا ها بهتر من بعد من مرد بورتای مسجدی ماشاءالله روکین بلاهی ایوهادی همود ازان بودتا می ازان ایوهادی رنبتا گی حتا رنبتا گی حتا تمام جوانت بیان عمرت درستان لباسش همشوه ملدائی بله بلاهی کلاه و اثبیتین و فاغ و ملانین آدگر یکی پیسر بودتا نماز داتا من آیین پوستا که داکتا نماز نکتا گو جرسه پروشته و آم رفتران ما هم داریدی پدا یه حتی یه حتی می همه مرد منزله رستی من گوشتی بیا پدا نماز کنم گو ای یه نماز واشکن که من تو پوشتی قاری صاحب کو ودا گوی پرشت صفتان کورتی گو اشی بینه دنا دو مرتبه کنی گوشتی ای سعادت و شما اطلاعاتی و اطلاعاتی بیان جهانی و چیزی این چکو ندانه شمر انگلیسی تا ای یہ دو انگلیس مسیحیت ہیں گوشتی بلے ات شام پرچی بیتی لباس یہ دول کتا شرشری قاری ہے قرآن واشوان آدگر گوشت شاید رستین چیزان برای چیه کنن تمر یہ تمرین شام ورزش کنن که با اسلام قاران درو بزانی کشاد میسر به اسلام ملکی که باید ما همی لباس برویم ودا آن حالات دریافت میکنیم مارا که جای بشن تو مسلمانی قرآن زانه بلے آماده میم آوانتی میکنی آیا من نماز دانه بله چرا وای نماز حکامان که بلدیم نم برای ایشان برای ورزش شما مذهبا و دینا میکشم همین اندازه کستن واقبا که میکشم چوک وکش نزانم بکلی یه طریقه دنیا بابا یه داله شما الله ما شما سالیم و شما کمشکه اسلام هم چکم مردگا که هستی هر نولی مردم آید تحقیقات کنم دیگه گروه دنبالشین قرآن پاک کی حقائق دنیای هوا پیما و فلان و فلان و فلان هم چه کجا دریافت کتا قرآن تاشین این آخر کتاب هستا یا نیستن دریافت کنن باقا ده این چیز حقائقا شمالی کتابا ما هم احض کنه که این آیت در واقع در مورد همین هوا پیما این در باره فلانی این در باره فلانی این در باره فلانی کتا ويخلق ما لا تعلمون بل يخلق ما لا تعلمون اشي هنبي زمانه ايه سياسات ساينس دانا ايه تمامي ساينس حقائق ما يخلق ما لا تعلمون اخذكم باقا انسان بدر شيء القران دريا درو لو ما ما كاس الله تعالى بل البت نشان بيچارگان فائده در اخرت دنيا تهن بس چارده همه کس الاطراف هم الاطراف با طا الاطراف همه حدیثای نامکنن آیات ها کتابان تها همه کتب حدیث نامکنن الاطراف که در کتب حدیث حدیثانی اول و آخر یارن بودتا ای درمیانش حذف کنن بودتا اطراف شمی لازن ای طرف ذکرن آطراف ذکرن درمیان نده ندار سن حدیث اول ذکر کنن بودتا آخری هم مذکوریں باید انتر اگر لوٹ لیکن میں یہ حدیث پہم بچاروں تبکہ آئی ابر بچار بھی کتابی درگیز آپ وسط ہم درگیز ہوئر کہ شاہر نام کے کہنا الاطر اطراف شپاہی دہم سے بس اوقات انسان ایک حدیث اول یاد ہے وسط یاد نہیں یا آخر یاد ہے اول یاد نہیں چما آخر آپ چاہی تو یاد ہے اول چاہی یاد ہے کن کتاب ہم بسیار موجود ہیں یا کتاب یہاں بناوے الاشراف فی معرفت الاطراف علامہ ابن اساکر دمشقیان نشتد دیگر ہم علامہ حافظ عبدالغنی مقدسیان نشتد اطراف کتب ستہ سہا ستہ اطراف نشتگن انہاں نے با جانے فانزدہم گیگا الاربعینا الاربعینات همه کتبی نامه که آن تا چل حدیث جمع کنن بودتا بس آن نام اربعین کنن این چل حدیث والا آن تا چل حدیث هم جمع بودا گشت نه این حضرات ای چل حدیث پر چه انتخاب کده هر یکی چیز های چلی چل حدیث بودی مذاق موافق انتخاب کده نوشتگن پید جاگه رساله چل حدیثی نامه اکتا اسی حکمت شنگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دا کہ من حفظ علی امتی اربعین حدیثا فی امر دینها بعثه اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا یہ بشارت عظیم واجہ گا ہر کسی کے یاد بکن مصر من امتا آن تعلیم بدن تبلیغ بکن آیانا رہنمائی بکن چل حدیث چونی حدیثان صحیح در عمر دین آیانی اللہ تعالی قیامت ہمیں شخصا یا پتیح کم پا دے کم ممن ایک پیغمبر بائی شفاعت کنندہ شاہد بگواہ بمرائی ہمیں توقع ہمیں انتظار ہر علماء پادا یا عربینی کوشش کو بنویسا چانچہ امام احمد کا حسن یا عربینی نوشتا امام نووی یا عربینی نوشتا بسیار علماء ملالی قاری حنفی اربعینی نوشتار دیکھ علماء نوشتار بسیار اربعینا عبداللہ بن مبارک نوشتار خیلی اربعینا نوشتار بلتا بندہ با اتماق سین کلم آہم یک اربعینی نوشتار کیونکہ جو سے مسائل حج کے موجود ہیں ذات الحق عطین آہرہ والحق ہندلہ اربعین شانزم قسم حدیثانی الموضوعات موضوعات ہما حدیثانی یہ نامی حدیث هرچه حدیث موضوعین یعنی متهمین که با وضع متهمه یعنی دروگان ثبوتش نیستن یا راویان هنچه دروگو بودتگان حدیثش لگتا و با پشت سر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دروگی ارکتا یا همه روایت جن هنچه ضعیفی روایت هن که قابل اعتبار نه چه نام کنم موضوع به همین مانا که نشیا همه راوی اواد واضح کتا و تیر کتا شی ثبوتی چندانی نیست این دولی کتابان که آن نام کنم موضوعات شهمانک هنچه موضوعی حدیثان چنان جمع کنم مردمان آگاه کنن که روایات در موضوع چنشان بترسی شانا بزانی بله مردمان دیوی روایات نکنی دیگ جاهش گنی هنچنان احتیاط بکنی چنانچہ در این مورد ہم کتاب ہاں نوشتا ہے ایک مزنی کتاب یہ کہ چنشا موضوعات ملا علی قاری حنفی موضوعات کبیری ہم نوشتا ہے موضوعات صغیری ہم نوشتا ہے دوی نوشتا ہے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کا حصہ یک کتابی نوشتا بنام العالی المصنوع فی الاحادیث الموضوع ابن جوزیہ ہم یک موضوعات ابن جوزیہ ہم نوشتا علامہ سغانیہ ہم موضوعات نوشتا بسیار موضوع نوشتا کنک بوتا علامہ شوکانیہ ہم نوشتا موضوعات موضوعات بسیار نوشتا کنک بوتا خلاصہ البانیہ عبد الناصر البانی کے سلطیانی ہے استاد شمارے آئین موضوعات دردجل نوشتا بل عبادت تندروی ہمیں اندازت تندروی کتا کہ تشار حدیث یہ جائز صحیح بھی حدیث نام کتا موضوع مبارک کتا عبدہم قسم کتب الاحادیث المستہرہ کتب الاحادیث المشتہرہ کتب الاحادیث المشتہرہ یہ ہما کتابانا چیزی حدیثا برای مردمان زمانا مشہورا بل حقیقت جنیے بلکہ آنا مکولے بکولے یا بزمان ہمیں وائزان مبلغان مشہوراں تبلیغیان مبلغان وائزان مشہوراں بل سند جنیر سوت جنیر فضیلتان بیانند ہمچین چیزان بیانند شن نامکن آہر کتب الاحادیث دقبا علماء میں چیزی کہتا ہمیں حدیثان اشکے مشہوراں مردمان دیما اور سند اشکے ماہکونی ہمشان جمع کنند تاک مردمانا با آیا آگاہ بکنن متوجہ بکنن کہ یہ احادیث کا حسن شام پہ زمانہ مشہوراں دیں سندش مشہورین ثابتی نیستیں آئی کتاب بندہ نوشتا اولا نام کتا احراس الاوام اجلاف خواس برچان کریں ہمیں بوایت بدان ہمیں بایت بدان بنانا ہم جوانا ہمیں نوکتا برچان اجدهم كاسم غريب الحديث غريب الحديث غريب الحديث هما كتاباني نامكنك حديثا توقع هر كلمه نادرين حتى از لغتها آيان درو آي